Jó estét! Na, akkor előbb arra gondoltam, kezdjük most is a bulvárral, és akkor egy világsztárnak a nevét mondom, Prigozsin. Úgyhogy igen, ő most már sztár, úgyhogy mondjad, Robikám, mondjad! Olyan rettenetes csalódás ez az egész Oroszország. A Putyinnal, a Prigozsinnal, ezek voltak az a megtudjuk a civilizációnak. Tudod, ők voltak azok, akik ellentétben a fogyasztásban elpuhult nyugati, hát ilyen buzeráns népséggel, tudod, ilyen mindenféle... LMBTQ, stb. Igen, igen, meg globalistákkal, igen. Meg nyílt társadalommal, meg ezzel a, tudod, a hagyomány, meg az értékek lerombolásával, és így tovább. És akkor ezzel szemben van az értékeket őrző... Normalitást. Bizánc, a feslet Rómával szemben. A, ez egy nagyon-nagyon régi, ez sok évezred, többi évezredes... Nem, hát egy évezredes, sőt, több évezredes mítosz. És ez a mítosz, ez most is az diktálta, amit mindig, hogy a kelet az erős, a szilaj, és iszonyatos mennyiség. Tehát ehhez az erőhöz és szilajsághoz, meg ehhez a halál megvető közönyhöz, amiről a... ugye a közömbösséghez, a saját sorsod iránt is, ez a felesleges emberléthez, amiről sokat beszéltünk az elmúlt alkalmakkor. De ez inkább Genghis Khan, amit most te mondasz, nem annyira Bizánc. Érted? Bizánc azért nagyon feslet volt, csak adott a külsőségekre. Viszont sokkal despotikusabb volt. Despotikusabb volt, de feslet, tudod? Romlott. Vérfertőzés, minden volt ott, érted? Uh-huh. De azért betiltották a Plátóni Akadémiát, mert keresztények voltak. Na, szóval és vajon ma is? Nem. Nem? Ma nem. Ma erkölcsös. Na, Prigozsinra visszatérve, tehát mindenki, te is a belpesti SZDSZ-es értelmiség tagja voltál. Nem kell sértegetni egymást. Ne, belemehetünk ebbe, de nem, rossz hangulatú nem, lesz. Bocs, nem, rosszul mondtam, nem voltál, hanem vagy. Ez már nem sértés. Ez már nem sértés. Nem, tudod, CIA ügynök meg egyebek, és biztos te is vártad a kávéházba, hogy Prigozsin győz, és Putyint lebassza a trónról. Ugye vártad? Én nem értem azt, ami történt, és nagyjából senki nem érti, hogy azt, ami történt. Semmilyen magyarázatot nem látunk arra, mi értelme van mindent kockára téve egy oligarchának, Oroszország egyik leghatalmasabb, legvagyonosabb, egyik legbefolyásosabb emberének, akinek saját hadserege van, államcsínyt elkövetni az államelnök ellen, meg az államrezsim ellen, úgy, hogy végül aztán nem csinálja végig, hanem menti a nyomorult irháját úgy, hogy semmilyen nem marad. Elveszíti az összes cégeit, elveszíti az összes vagyonát, elveszíti az összes befolyását, és menekülnie kell, és az élete végéig az irháját kell mentenie. És ez a hadúr, aki 9 évet ült, ez a harcban edzett orosz ember, ez 200 kilométerre Moszkvától, amikor már 800-at megtett, fogta magát, meggondolta magát, fogta a hadoszlopot, visszafordította, és ő elmenekült állítólag Minszkbe. Bár valószínűbb, hogy Fehér Oroszország segítségével inkább valóban máshova utazott, de hát ezt még nem tudjuk. Majd a történészek megírják, vagy mert előbb-utóbb kiderül. Mint a Kennedy gyilkosság, igaz? Az is ki fog derülni. Az Isten előtt mindenképpen. Nem, szerintem az is ki fog derülni. Ott vannak még mindig azok az iratok, egyszer majd a történészek előássák őket. Na, akkor én is komolyabb vizekre elvezek. Arját, de bocsáss meg, csak azt akartam mondani, mert hogy ezt kérdezted, ja. Hogy ez a Prigozsin, aki a Putyinhoz képest volt a Putyin. Tudod, a Putyin azért nem ült a sitten. A Putyin azért nem ennyire kemény fiú. Tudod, ő nem annyira bűnöző, vagy olyan szintű. Ő nem sittes. az a mégiscsak egy politikus bűnöző. Akkor is, hogyha hát azért sejthetjük, hogy azért tapad vér a kezéhez. Nem fehér kedés. Galléros, és nem a kasszafúró, betörő, rablógyilkos, ezt akarod mondani, ugye? Na, világos. Na igen, de hát Oroszországot így lehet uralni. A cárok is, akik uralták, így uralták, és még és aki sikeres volt Oroszország élén, az mind így uralta. Tehát ez valójában lehet, hogy a Prigozsin arra volt jó, hogy mégiscsak a világ becsülje meg Putyint. Na. A nyugati világ. És szóval, hogy ez a Putyint, azt látjuk, hogy a Prigozsin elindul, és még valami 600 kilométerre van Moszkvától, és a Putyinnak a magángépe, ami még soha nem repült a Putyin nélkül, felszáll. De lehet, hogy Putyin nélkül. Bizonyára. Bizonyára Putyin nélkül. Felszáll, tudod, menti az írháját. És most hasonlítsuk össze azzal a liberális CIA ügynök, nevetséges kesztyűbáb Zelenszkivel, akinek, amikor a Kijevben zajlottak a harcok, ki akarta menekíteni a CIA, és akkor ő azt mondta, hogy ő nem a menekítő osztagot kéri, hanem a fegyvert. És szeretné megvédeni Kijevet. Na, ez a Zelenszky. Akivel kapcsolatban a mítosz, ugye az volt, hogy egy puhány bohóc. Egy puhány bohóc, aki a faszával zongorázik. De tényleg egy puhány bohóc, aki a faszával zongorázik, és mindent a CIA-nak, meg mindent a Bidennek köszönhet. Na, tehát, hogy ez a... Magas sarkú cipőben tényleg táncolgatott ott te is. Igen, látom. Igen. Ő egy ilyen szórakoztató bohóc volt. Szórakoztató ipari szakember. És azért azt szakember, te is gondolom belátod, hogy a filmsorozat felépítette őt. Igen, de amúgy az egy csodálatos szatíra, azt érdemes megnézni. Az az igazi, jó értelemben vett kelet-európai szatirikus film, a legjobb hagyományokat viszi tovább, a Jirzsi Menceli hagyományokat. Nem tudom elképzelni. Hidd el, hogy kurva jó. Egy csomó ilyen groteszk? Abszolút. Pontosan, hogy tetszeni fog. Csak merd megnézni. Na mindegy. Jó. Na igen. És amúgy azt az ő cége gyártotta le. Tehát annak ő volt a kreatív producere, ő találta ki az egészet. Nem a CIA rendezte a filmet? Nem. Na, jó, figyelj, visszatérve. Szóval arról van szó, hogy ez a csávó, ez meg akarja védeni Kijevet, és fegyvert kér. Már Zelenszky. Aha. Szemben a Putyinnal, aki a 600 kilométerre lévő hadseregtől így iszkol. Így iszkol, mert elindult Moszkva felé egy hadsereg. Ő, tudod, aki bebotkázva meglovagolja a medvét. És a heréi, azok olyan kemények, hogy föltöri a medvének a hátát. És tudod, a medvének a háta utána így begyullad. És elgennyesedik, tudod, olyan keményen nyomta be a heréjével, és tudod, és így menekül, és így iszkol. Mi volt a marketing hazugság, és mi a valóság? Emlékszel, amikor mutogattuk a kétféle toborzó videót? Igen. A orosz hadseregnek, meg az amerikai hadseregnek a toborzó videóját. És az amerikai hadseregnek a toborzó videója az valami penetráns volt, és valami szánalmas, azt gondoltuk. Tehát így hittünk a marketing hazugságnak, azt gondoltuk, hogy hát ezek tökéletlenek. De szó szerint. Szó szerint, igen. Ezek, és amíg megnéztük az orosz toborzó videót, és annyira tetszett a produkciónk Bayer Zsoltnak, hogy beillesztette a Bayer Show-ba, műsorába a Bayer Show-ba, hogy így nézzék meg a kétféle. Véletlenül látta azt a kétféle. Igen, véletlenül. Nyilván nem az aput hallgatta. Bizonyára. Jó. Na és beillesztette, és mutogatta, hogy na, itt van a kétféle hadsereg, na itt van a kétféle... De mi is ezt mondtuk. Persze, mert mi is hittünk, mert ez egy olyan marketing hazugság volt, ami mögött egy egész mítoszvilág állt. Ebbe illeszkedett a Zelenszky, ebbe illeszkedett a Putyin, és ebbe illeszkedett a mindegyiknél durvább Prigozsin. És most nézd meg, Prigozsin 200 kilométerre van, oké, államcsíny, Putyin már elmenekült Moszkvából, jó eséllyel beveszi a várost, és megáll, és megfordul. Mi történhetett? Tudod, itt ezek között a körülmények között őt nem lehetne megzsarolni semmivel. A gyerekei, meg a családja nyilván ki van menekítve Oroszországból, ami előtt ő ezt az államcsínyt végrehajtja. Nem hülye. mi az oka, hogy mindent felad? Tudod, mert ő lapot húzott a 19-re, de nem nézte meg a lapot. Tehát valójában nem húzta ki, hanem bedobta, és iszkol. Lehet, hogy alsót húzott, de nem hívta le, pedig mit veszíthetett volna? A nyomorult, szánalmas, szar életét. Komolyan. Például. Nocsak. Nocsak. Versus Robi, te mondod állandóan, hogy az orosz-ukrán háborúval visszatért a 20. század. És most kiderült, hogy mégse? Ez is igen, 21. századi? Már majdnem elhittük. Majdnem 20. századi, majdnem úgy volt, hogy visszatér a történelem. Én már azt gondoltam, hogy na, vannak nagy fordulatok. És aztán így kiderült, hogy nem. Így lefújták az előadást. Miközben... tudod, én azért rettegnék attól, hogy a Prigozsinnak a kezébe kerüljön az atomarzenál, bármilyen, vagy befolyás szerezzen rá vonatkozóan. Tehát azért ez félelmetes, azért ebbe belegondolni. Tehát azért a Putyinnal lehet folytatni egy ilyen proxy háborút, egy ilyen jó kis operett háborút, ez egy jó kis média élmény, azért itt emberek halnak meg, elég nagy számban, mondjuk a legnagyobb számban a második világháború óta, de akárhogy is, tudod, a Prigozsinból többet nézett ki az ember, és ennél is kevesebb. Kevesebb. Mivel zsarolhat, vagy mivel fenyegethették meg? Azzal, hogy majd legyőzünk titeket, nem fogod tudni úgyse megtartani ezt a hatalmas birodalmat, Napóleon is elfoglalta, aztán mégse tudta megtartani, és akkor ő inkább menti az írháját. Miközben szinte biztos, hogy meg fog halni. Ezt is értenie kellene. Robi, Attila majdnem bevette Rómát. De és azt is tudod, meg fog hogy halni. Megállt a kapuknál, és visszafordult, mert egy angyal megjelent lángoló izével, pallossal, és ebbe isteni jelet látott, és utána meg is halt. Olvassátok el, találkozott Leó pápával, 5. század. A másik pedig Hannibal Anteportas, és nem ment be Rómába. Mi? Vannak ilyenek a történelemben, csodálatos enigmák, titkok, talányok, rejtélyek, misztikumok. Na, és az a mondás, hogy a Lukasenko győzte meg, na. De az milyen érzés lehet a Putyinnak, hogy ő így elmenekül, és a Lukasenko az meg megoldja a birodalomnak a nagy válságát. Erdogánt is meg akarták pucsolni, és a Putyin mentette meg. Ezért az Erdogán hálás a Putyinnak. Mert az Erdogán ellen lezajlott egy pucsa hadseregen belül. Ami viszont nem egy Prigozsin-féle izé dolog volt, hanem az egy jobb alternatíva lett volna Törökországnak. Miért a... Mondd már az izét, a legokosabb oligarchát, az Orbán 1G, hogy hívják? Ma nevét. Jaj, hát Simicska Lajos. A Simicska Lajos. Na, a Simicska Lajost meggyőzte a Nyerges. A volt, akkor átadta az egész cuccot, a hírtévét, meg mindent. Kicsiben nem hasonló ez az egész. Igen, de... Simicska igen, de... volt a pucsember, tudod, ő pucsolta volna meg Orbánt, és aztán a pucs nem sikerült, és Nyerges meggyőzte, Simicskának mennie kellett. De a Simicska Lajost kifizették, és korrektáron kivásárolták. A Simicska Lajos megtarthatta a vagyonát, a Prigozsin az viszont ő nemhogy elvesztette a teljes hadseregét, elvesztette a teljes befolyását, elvesztette az összes cégét, mindenét, hanem az életét is el fogja veszíteni, mert Putyin nem hagyhat megtorlatlanul egy ilyen esetet. De figyelj! Ennek megfelelően biztos, hogy meg fog halni, és ezt tudnia kellett volna. Miért fordult meg? Mi ez az enigma? Robi, Oroszországban volt-e olyan valaha bazd meg, hogy álpucs? Hát ez annyira idegen az orosz történelemtől, ugye? Hogy álpucs, meg koncepciós per, meg összeesküvések. Hát bazd meg, az egész orosz történelemben volt 500 ezer ilyen. Jó, tehát akkor azt érted? Mondod... Nem, ez csak egy feltételezés. Az egyik feltételezés a Valkür hadművelet, tudod? Egy elbaszott pucs, puf, és akkor majd várja a zongora húr, idézőjelbe. Vagy konkrétan mondjuk az FSB-ből kinézem. Bár az ablakon kiesés most... Meg na, szerintem nagyjából azt értette meg, lehet, hogy azt értette meg a Prigozsin, hogy ha be is veszi Moszkvát, ő neki van egy hadserege, ezek az emberek tudnak harcolni. Lehet, hogy egymást tudják utasítani, de ő nem tudja átvenni Moszkvát. Ő nem tudja átvenni Oroszországot. Nincs meg hozzá a... És útközben jött erre rá, 200 kilométerre Moszkvától? Ez nevetséges. Nagyon valószerűtlen. Nevetséges. Arról van szó, hogy... Vagy kicserélték, ez a Prigozsin már nem az a Prigozsin. Minden, tudod... Robot, android, hasonmás. 25 000 harcossal át lehet venni a hatalmat. Ahol, és főleg, ahol mindenki menekül, és Oroszország bénultan áll. És Oroszország várja, hogy mi sül ki ebből. Mindenki. Az Aurora ágyúja. 1917. Ehhez hasonlított a bazd meg Putyin. Olvastad? Igen. Olvastad? Igen. Tudod, a igen. Nagy októberi szocialista forradalomhoz, csak itt ez becsődöl. A kisebb oligarchák, azok Moszkvát hagyják el, a nagyobb oligarchák Oroszországot hagyják el. Miközben menetel a hadoszlop. És menetel a hadoszlop, még meg is ütközik néhány helikopterrel, meg egy vadászgéppel, azokat lelövi. Meghal 20 orosz katona, mennek tovább, és egy bizonyos ponton, tudod, megint megjön az égi jel, hogy a Lukasenko lefordította Prigozsinnak valamit, hogy nem veheted be Moszkvát. Nem veheted be Moszkvát, vagy ha beveheted Moszkvát, akkor senki nem fog engedelmeskedni neked. Nem fogod tudni átvenni Moszkvát. Vagy valamilyen. De ezt 200 kilométerre, akkor is... Vagy azt, életszerűtlen, Robi. Vagy arra hívta fel a figyelmet, ha most komolyan beszélünk, hogyha sikerül neki ez a pucs, akkor őt mindenki gyalázni fogja, és a neve úgy fog bekerülni a történelemkönyvekbe. De ez nevetséges, ilyeneket mondott neki a Lukasenko, és ő meggondolta magát, hogy majd a történelemkönyvekbe. Mikor ezt az embert valójában a személyes becsvágya mozgatja? Lehet, hogy fellázadt ellene a saját hadserege. Lehet, hogy a magánhadserege. Semmi nyoma nincs. Semmi nyoma nincs. Pont most mondta az egyik embere, hogy itt hagyott minket, föláldozta az egészet a szarba. Mi van akkor, Robi? Gyáva! De várjál, de mi van akkor, hogyha Putyin így akarta felszámolni eleve a Wagnert? Felülről, bazd meg. Hogy megállapodott a... Aha, igen. Mert már veszélyesé vált. De akkor neki nem lett volna, akkor neki cselekednie kellett volna. Az egész el van tervezve, akkor az is el van tervezve, az egész színháza, hogy ő cselekszik. De ő bénultan állt és menekült. Menekült volna Moszkvából, ha az egész el van tervezve? Miért? Menekültek volna az oligarchák mind Moszkvából. Az is a terv része, hogy menekül. Aha. Attól komolyabb. Aha. Jó, hát igen. Hát lehet, figyelj, hogyha most már a nagyhatalmakat, a világhatalmakat is egy háttérhatalom mozgatja, akkor innentől én bármit el tudok képzelni, érted? Az összeesküvéseket is gyártják valahol az összeesküvők, és azokat is mozgatja egy még egy összeesküvő, érted? Tehát én bennem ez a kelet-európai paranoia már így farkába harapó kígyóként körbeért. Na, de visszatérve, figyelj, mi van akkor, hogyha föl akarták eleve számolni a Wagnert, és ez volt a opera. Ez volt a Wagner opera, ez volt a Valkür. Az istenek alkonya. A Valkür hadművelet. És tudod? Csak megszervezve, mert az igazi volt, ezt meg úgy mondjuk a Putyinék megszervezték. Igen. Vagy mi van akkor, bazd meg, hogyha szükség van egy dolstosztra. Tudod mi az? A tördöfés. A tördöfés legendája. Egy diktatúrában nincs az, bazd meg, hogy elbasztuk, az a demokrácia. Elbasztuk, ezért lemondok. Ukrajnai fiaskó, látszik a vége, hú, bazd meg, ezt lehet, hogy elbasztuk. Mi kell? Tördöfés, belső árulás, az árulók hátba döftek minket, és ezért nem győztünk. És akkor itt van a bűnbak, tessék. Az is lehet, hogy annyira hívő orosz, bazd meg, Prigozsin, egyébként egy ruszkiból bármi, hát... Azt tudja, a 20. században volt ilyen, hogy tudod, Sztálin nevével ment a halálba, és lőtték agyon a Sztálinék, bazd meg, az oroszokból. Millió egyszer megtörtént. Érted? Éjjel Sztálin. Rajk! De nem is kell orosznak lenni, bazd meg. Rajk, tudod, tudta, hogy az egész koncepció, és föláldozta magát a koncepciós perér, mert szükség volt most egy jugoszláv kémre, és akkor az eszméért ő odadobta magát, mint árulót. Hát ez a Bizánc, hát erről beszélünk, ez a Bizánc. Nem tudjuk, Robi, te nyugati izével gondolkodsz, észjárással. Az oroszokból kitelik sok olyan, ami egy nyugati emberből nem. Rájöttem, hogy mit mondott a... Prigozsin. A Lukasenko a Prigozsinnak, amitől megfordul. Húbazd meg, akkor én nem megyek, mert kilőnek itt a izé, nincs itt a távcső, tudjátok, a lézer szar a fején. Rájöttem, hogy ha kilőnek, akkor nyilván... Igazam van. És a tanúkat is mind eltüntetik? Szóval szerintem azt mondta... Fostok mi? Azt mondta, hogy ez az egész pucs nagyon jól ki van találva, Jevgenyi. Csak nem, neked nem szóltak arról, hogy véget ért a történelem? És ez már a 21. Nem, nem történhet meg. Nem juthatsz el Moszkvába. Hiszen az, akkor nem a 21. századot élnénk, hanem a 20-at. Majd meglátod. És így rárakta a telefont. Ez csodálatos, de ez inkább Puzsér, mint sem. Igen, de valami erő. A fehér orosz elnök. Ez tudod, a Bunyuel öldöklő angyal. Ez a... Köszönöm. Ki volt a merénylő? Hol van? Nagyszerű. Figyelj, én izé vagyok, tudod, a KGB-s. Na, figyelj. Na, mint a Bunyuel öldöklő angyalban, nem izé. Világos, értem. Csak figyelj, Robi, a 20. századi orosz történelem is tele van ilyenekkel. Tudod, hogy ártatlan emberek, mint összeesküvők, ártatlanokban az meg ugyan undorító gyilkosok voltak, csak abban a szituációban voltak ártatlanok, és úgy jelentek meg, mint Sztálin, a szocializmus, a kommunizmus, az orosz nép, stb. Az ellenségei. Összeesküvők, japán kémek, brit kémek, amerikai kémek, izék, nácik, akármik, érted? És nem voltak azok, és ők maguk is tudták, hogy nem voltak azok, de a gépezetnek szüksége volt erre az egészre. Vágod? Most nem lehet, hogy ennek egy ilyen kicsit ilyen kevéssé véres 21. századi operettebb változatát láttuk ma. Valóságshow volt egyébként ez egy ilyen fél napig. Igen. Ez ilyen lenne a valóságshow, ha rendesen csinálnák. A világ vége után is lesznek bizonyára valóságsók, és azok már ilyenek lesznek. A világ vége utáni valóságsókban újra olyan valóságsó lesz, hogy valahol a villában el van rejtve egy fegyver, meg egy töltény. A fegyvert is, meg a töltényt is így, a reality közben fogják megtalálni az illetők, tudod, és aki megtalálja a fegyvert, és megtalálja a töltényt, az legálisan lelőheti azt, aki legjobban haragszik oda bent a villában. Azzal a töltényjel. És ha megtalálja a töltényt, agyonlövi, mekkora nézettség lesz, képzeld el. Már kevés ember, de azon belül nagyon nagy fajlagos nézettség. Aláírtad a szerződést is már? Ez az apokalipszis utáni reality. Igen. Már nincsen civilizáció, hanem ez a... És hogy örülsz neki, bazd meg? Na. Hát ez jön. Yeah. Ez jön. Egyébként, te figyelj, tehát az az érdekes, hogy ha ezt konteósokként próbáljuk dekódolni ezt, ami most történt, akkor racionálisabb az egész, mint hogyha rendes pucsként. Egyébként arról, te figyelj, ez, ha rendes pucs, kísérlet, akkor reality show. Ha összeesküvés a Putyinnal megtervezett, akkor trash reality. Hát te mondtad, bazd meg, hogy a trash reality nem attól trash, amit én hittem eredetileg, attól trash, hogy aljadékabb, mint a többi, nem, attól, hogy még aljadéknak sem igazi, hanem még azt is írják. Igen. Ettől trash. Igen. Így van. Valójában nem reality. Igen. Éppen nem az. Még a szarnak is szar. Igen. Na, ezt igen. Így, igen. Igen. És hogy azt nem is színészek játsszák már egyáltalán, hanem igen, tudod, igen. Ilyen prolik, ilyen szolis csajok, meg ilyen kigyúrt, biztonsági őrök. Kigyúrt kopasz bunkók, meg szolis ribancok, és hogy irigyd le őket, bazd meg? Szóval az, lennél te ott kigyúrt csávó a szolis pinák között, bazd meg? Szóval az, vágod, na ez az... Éhes disznó makkal álmodik. Na figyelj, visszatérve Prigozsinra, mert azért ez egy kevéssé komolytalanabb téma. Azért itt az is vicces volt, hogy a pesti közönség, a Belpest, az SDS, most metaforikusan, ez hogy drukkolt bazd meg a többszörös gyilkos náci Wagner vezérnek? Azért ez, nekem ez is vicce. Mert ugye a kisebbik rossz. Hát Max bedobná az atombombát, hogyha rajta múlna. Igen, nem, ismerjük Prigozsint, tehát azért, hát de, igen, de azért de, drukkoltunk itt a kávéházakba, hogy foglald el Moszkvát, jaj, és akkor Orbánnak is oda. Szóval az a tudod, igen. Mert Putyin az egyenlő Orbán. Putyin az Orbán. Igen, és soha ennyit jelent Magyarországon az orosz-ukrán háború. És tudod, soha nincsen fantázia ahhoz, hogy el tud képzelni, hogy rosszabb jöhet. Ezért aztán mindig kockáztatod azt, amit igen, van. Igen, így van. Így volt az Antalékkal, aztán így volt az Horn Gyulával, így volt az első Orbán Viktorral, aztán így lett a Medgyesivel, aztán így lett a Gyurcsánnyal, második és aztán Orbán, úgy lett a második harmadik Orbán. Harmadik Orbán, negyedik és ötödik Orbán, bazd meg. Igen. Ja. Igen. Igen. Szóval, hát igen. Szóval a... Magyar Dávid barátom fogalmazott úgy, hogy Oroszország egy ugrálóvár. Na, megvan ez az ugrálóvár? Amikor elviszed a gyereket a strandra, és akkor belemegy egy ilyen lufi várba, és abban így ugrál benne. És így mond, kurvára élvezik egy a gyerekek. Fizettem így ugrálnak szarra, benne. Igen, élvezik az ugrálóvárat. Na, hát, hogy ez egy ilyen ugrálóvár, ami bazd meg valójában belül levegő, és így kívül föl van fújva, és mondjuk ez egy jó minőségű ugrálóvár, de hát bazd meg, ahol kiszakad, valahol kiszakad, és így fúj ki belőle a levegő, és így belül üres. Most így történt ez a pucs, és ez a teljes bénultság. Ez a teljes bénultság, és ez a kétségbeesés, és ez a menekülés, és és végül a teljes bizonytalanság, egész Oroszország teljesen bizonytalan, és végül maga a pucs szervezője is elbizonytalanodik valamitől, és inkább menti az életét, és él még 2 hónapot bujkálva rettegésben, mint hogy végigcsinálja azt, amit elkezdett. A reality az igaz, Robi, de mondom, ha a trash reality, akkor kurvára nem bujkál, mert őt majd, de bazd meg, akkor sincs élete biztonságban. Sőt, ha összeesküdött Putyinnal, akkor még kevésbé van biztonságban, mert akkor olyan titkokat tud, mintha tényleg pucsista lenne. Figyelj, mindenki, aki ezt valamennyire tudja elemezni, vagy érti, azt mondja, hogy halott a csávó. Aha. Tehát valójában mit ment? Mit ment meg? Családját. De Oroszország becsületét. De szerintem miért gondolod, hogy a családját életben hagyják? Tehát miért gondolod? Miért gondolod, hogy a Putyin nem fog precedens csinálni látod abból, hogyha valaki legközelebb megpróbálja, látod... nem csak az fog meghalni, hanem a családja is Robi, meg fog. Láttad a Keresztapa 2-t? Hát hogy ne láttad volna, vagy 6-szor biztos. Tudod, egyik kedvenc filmünk. Még dumáltunk róla a filmes műsorokban. Figyelj, emlékszel arra, amikor bemegy a konsziliere a cellába az öreghez hozzák a Szicíliából a bátyját, aki nem tud angolul. Igen. És ott megmutatják, és minden vallomást visszavon a bizottság előtt. Előtte van egy kellemes beszélgetése a család, mármint a maffia család ügyvédjével. És mit mond neki? Te szeretted mindig a történelmet, emlékszel, mennyit beszéltünk? Hitlerről, a rómaiakról, tudod, család úgy szerveződött, hogy a régi római légiók, igen, igen, mondja az öreg. És emlékszel, hogy mikor a császár ellen összeesküvés szőttek, akkor mi volt az alkó? Hogy a családja életbe marad, hogyha öngyilkosságot követ el. Tisztessége. És a családja jól él tovább. Tisztességes alkú. És akkor másnap az öreget, aki onnantól nem tett vallomást, sőt visszavonta, jól tudom, fölvágott erekkel találták meg a cellájába. Na, miért mondom ezt? Konvertáld ezt a fajta logikát erre a pucskísérletre. Császár elleni összeesküvés, útközben meggondolja magát, ez megint egy verzió a sokféle, és belegondoltok már, hogy 5 féle verziót lenyomtunk itt, ez megint egy verzió, azt mondták, hogy van egy tisztességes ajánlatunk a számodra. És ő elfogadta, és ennyi történt. És lehet, hogy kiesik az ablakon, de bizonyos emberek életben maradnak, nehogy Isten a pénz egy része is megmarad a családnak. Mondjuk. Sztálinnal ilyen alkut nem lehetett volna kötni. Igen, igen, de az biztos, hogy a Putyin be fogja tartani ezt az alkut. Hát, ezt soha nem fogja megtudni a Prigozsin, hiszen ő meg fog halni. Tehát valójában, és arról az alkuról más nem is fog tudni. Tehát nem valójában... biztos, letétben nincsen valahol ilyen-olyan dokumentum. Na, lehet. Például. Lehet, de hát majd kikutatják a történészek, hogy mi történt. Igen, de ez igen, igen, de az a tény, hogy történik egy ilyen kísérlet, ami aztán tudod elmarad, mert a karmester már elhagyta az országot. Már nincs is, már ott sincs. És a Putyin már nem is létezik? Hasonmásokat működtet a rendszer. És másnap, tudod, a pucskísérlet másnapján... Ez megint egy új verzió. A pucskísérletnek a másnapján, igen? Meg semmi, mintha mi sem történt volna, úgy kelnek fel, mintha az egész pucs nem történt volna. Felejtsük el. De ez is orosz. Teljes amnesztia. Robi, ez is orosz. Hát mi, Sztálin alatt úgy tettek, mintha semmi nem történt volna. Érted? Mintha semmi. Ez keleti, ez tipikusan keleti. Na ez Bizánc, ez egyébként. Nem a szilaj erő, faszt, az a pánmongolizmus, ami egyébként szintén hatást tett az orosz szélső jobboldal gondolkodására. Már a 80-as években észrevették, pedig még szocializmus volt. Na, szóval szerintem ennek a hatására szerintem most az oligarchák majd el fognak kezdeni fegyverkezni. Én azt tenném a helyükbe. Már az orosz oligarchák? Igen, így értem. De már kiestek Putyin... az ablak. Már csomóan sitten is voltak, Hodorkovszki például, Abramovics az megvette a Chelsea-t, vette meg? És mit tudom, ott dekkol Angliába, vagy már talán meg is halt, a faszom se tudja. Ezért sokan kiestek az ablakon, véletlenül biztos bevodkáztak. És tudod, tehát mit kezdenek már fegyverkezni? Hát Putyin már kiépítette a félig totalitárius államot. És Putyin, biztos vagy benne, hogy Putyin az Putyin? Most nem az ilyen hasonlás dolgokra gondolok, hanem maga a rendszer, érted? Tehát egy diktátor se csak maga a diktátor, hanem az egy apparátus is, tudod? De azt hiszem, nem azért kezdenek el fegyverkezni, hogy a Putyintól átvegyék a hatalmat, hanem hogy egymástól megvédjék magukat. Tehát ez egy... Az oligarha, a másik oligarha. Meg attól, hogy az az oligarha esetleg, tudod, valamilyen... Tehát ezek a cseregek, ezek eddig mindig közös irányítás alatt álltak. Mindenki azt képzelte, hogyha ezek, van valami négy különböző hadsereg, négy különböző, a vezérkari főnök, a hadügyminiszter, ott van a Prigozsin, meg ott van a Kadirov. Tehát ez négy különböző hadsereg, négy különböző kézben. Ezek a hadseregek mindig együtt koordináltan mozogtak. Itt nem volt olyan, hogy az egyik így ellentámad. És és azért nem volt, mert mindenki azt képzelte, hogy ezt nem meri senki, ennek semmi értelme, mert lehetetlen. De most, látva az orosz államnak az összeomlását, tudod, az orosz jogrendnek, meg az egész orosz államrendnek ezt az ingását, és ezt a, tudod, gyáva, reszketeg, ilyen nyomorult és ilyen fogalmatlan terv nélküli, ilyen szerencsét, és ez a, tudod, mit csináltak az oroszok az alatt, az egy nap alatt, hogy történt ez a haderővonulás? Úgy álltak, mint abban a csónakban, amiről a Mára ír. Mint abban a csónakban, amikor süllyed alattuk a csónak. És így álltak, így nézték, az egész 90-es éveket ebben töltötték, ebben az állapotban. Tudod, álltak, és a belső pusztaságban álltak, és a maguk belső Szibériája, igen, így neveztük. És így átfújt rajtuk az északi szél. De ezt nem akkor... csak te láttad beléjük így Márai nyomán? Nem, szerintem ez az állapot, ez az, amivel nem bírtam. Tehát ezt tudod elképzelni. Igen, ez a belső pusztaság, ez az, amivel a Napóleon se bírt el, meg a Hitler se, mert mind a kettő európai népekhez szokott, és nem ahhoz. Aha. Nem eurázsiaihoz. Aha. Tehát ezt ételezett föl ezektől az emberekről. Igen. Ah. Szóval, hogy ez de a négy, ez a négy rabló, hadsereg... Rablógyilkos bűnözőkről beszélünk, akik a börtönből kijöttek, és ezzel váltották meg a büntetésüket. Mint az idegen légió, tudod? Mint annak idején a francia idegen légió. Szaladtak, szaladt a gyilkos, és hát vagy a giotin, vagy a légió egy fokkal jobb a haláltól, mert talán nem halok meg a Szaharába, és akkor szaladt oda be. Tudod, egy kicsit ilyen volt ez a Wagner. Vágod? Szóval az van, hogy mi beszoptuk a mítoszt, meg a marketing hazugságot, beszoptuk a sok évezred, több évezredes élményt, igen, tudod, erről a Kelet-Rómáról, meg Nyugat-Rómáról, erről a tudod, a patriarchális nyugatról, meg a keletről, és a matriarchális feslet, pletykás, színes, szagos, ízletes. Nem matriarchális, hanem buzi. A buzi nyugat. Na, maradjunk ennyiben, tudod? Ha Fellinitől láttad a szatírikont, már abba ez a Róma jelenik, igen, meg. Na, mindegy. Tehát, hogy ez a mítosz, ezt mi beszoptuk, és hogy valójában akárhogy is be kell látni, hogy a 21. században csiklóval nagyobbat lehet baszni, mint fasszal, mert a fasz nem áll fel. A csikló az viszont kőkemény, és baszó. Tudod, ez kell levonni most, akkor ez kell a mítoszba építeni. Hát ez a, legalábbis eddig ennek az ukrán háborúnak, meg hát ennek a pucsnak, meg ennek a két napnak, ami itt történt, ennek így nagyjából ez a... Egy nap. Hát igen, meg a másnap a semmi. Az a másnaposság. Valójában már volt egy bebaszás, és volt a másnaposság. Már előző este elkezdődött. Mármint a magyar értelmiség számára, úgy értem. Igen, már előző este elkezdődött. Tudod, péntek este elkezdődött, egész szombaton tartott, és szombat este véget ért. Igen, egy nap. És aztán a másnap a semmi. Vége Putyinnak. Orbán is bukik, és jött a másnaposság. Hát igen. Lófasz nektek. Ennyit. Ja. Kamu volt, beszoptátok a show műsort. Jó van, gyerekek. Figyelj, Robi, és honnan tudod, hogy most ebben a pillanatban annyira bölcsek vagyunk itt, bazd meg, hogy most nem szopjuk be. Minden pillanatban beszopjuk, tudod? És mindig tévedünk. Mindig tévedünk, mindig rosszul tudjuk. Na most mit nézel már? Figyelj, hát nem nagyon tudjuk, de tudod, mindannyian az meglévő információk alapján jóslatokat teszünk. De ezekbe a jóslatokba kurvára belejátszanak ám a kollektív tudattalannak a mintázatai, amik meg nem tudom én, sok generáción keresztül, akár a kultúrán keresztül. Meg a történelmi tapasztalatok. Meg a, igen, ott mind ott van benne, belejátszik ebbe, és ez alapján modellezzük a jövőt. De hát ezt egyáltalán nem gondoltuk. Egyébként melyikünk sem. Na, Robi, figyelj, most itt elmondtunk, bazd meg, hogy fél tucat verziót, ha emlékszel így rájuk, így föl tudod most idézni. Te melyiket tartod a legvalószínűbbnek? Legvalószínűbb. Tehát nem az, hogy tuti az volt, a legvalószínűbbnek. Egyiket sem, nem tudok most. Én nem merek beleállni és azt mondani, hogy szerintem ez a legvalószínűbb, mert tippem nincs, bassz meg. Nem, megmondom miért. Szerintem egyik se reális, amit ott elhangzott, egyik se reális. Ez nem egy racionális deal, hogy megmentheted a családodat, mert tudjuk, hogy Balin van itt, és megöljük, hogyha elkapjuk őket. Hát ez az egyik. Föl akarjuk számolni a Wagnert a Prigozsin bevonásával fölülről. Tördöfés elméletet akarunk az ukrajnai fiaskó miatt, ezért teszünk, tudod, ilyen, na, ezt szához szúkések éjszakája kényelmetlen lett a Wagner csapat, és itt tovább. Érted, tehát többféle verzió van. Megmondom, miért kérdezem, Robi, nem Oroszország miatt és nem politikai okok miatt, csak említetted a archetipusokat, vagyis a kollektív tudattalant. És most eszembe jutott egy kurva jó gondolat. Komolyan. Hogyha van egy esemény, ez most már kicsit spirituális lesz. Van egy esemény, érted? Ez most jutott eszembe. És annak többféle megoldási javaslata van. Egyik sem valószerű, és egyik sem totálisan valószerűtlen. Tehát valami miatt választunk közül-e. Vagy olyan értem, hogy hát e felé jobban hajlok, mint a felé. Tuti van ilyen. És ez szerintem önismeret. Tehát mely archetipusok azok, akik téged mozgatnak, amikor akár a politikát magyarázod? Érted? És ez szerintem így van tudományos hipotézisekkel, kurva sok mindennel. Ezt tudom, hogy már nem a Prigozsinról szól, amit most mondok, csak például itt volt egy konkrét példa, és ezért kérdeztem, hogy, és most magamat is kérdezem, hogy vajon melyik az, ami legjobb, akkor nevezzük úgy, ami legjobban tetszik nekem. Mert azok az archetipusok állnak hozzám közelebb. Érted már, amit mondok? Még egy taróval is kirakhatnánk ezt a cuccot. Én nekem, akkor megmondom, hogy nekem, én szerintem mi a legvalószínűbb, ami én hozzám közel álló magyarázat, amit leginkább el tudok képzelni, ezek közül egyet sem tudtam választani. Szerintem az történt, hogy amikor a Prigozsinnak, tudod, megközelítette a Prigozsin a Moszkvát, már úgy, hogy, de 200, hogy valódi pucs, 200 kilométer. Valódi pucsnak készülődött? Igen, tényleges pucsnak készülődött. Minden együtt volt hozzá. A Prigozsin az éveken keresztül lopta a lőszert, nem lőtte el a lőszert, és erre a pucsra tartogatta. Iszonyatos lőszer mennyiséget, és üvöltözött a videóiban, hogy a Sojgu meg a Gerasimov, azok ellopják, meg nem adják, meg most már ellőttük, nem tudjuk megvédeni Donbaszt, nem tudjuk megszerezni nektek, tudod, hogyha nem küldötök még, és tartalékolt erre a pucsra, erre a harcra. És ja, és hát kiderült, hogy most már kiderült az is, hogy a katonáinak a zsoldját is ellopta. Tehát az is. Mind a tizedes, meg a többiekbe. Jaj, te nem filléreket, nem kézigránátban. 100 forintok voltak, vagy 100 pengők voltak abban, meg téli szalámi, tudod. A Prigozsin nem ebbe utazol. Nem. Inkább a Kelly hősei, az arany tartalék. Szóval azt de most tényleg elloptak a zsoldját? Vagy ez csak vádaskodás? Nem. Tudod, nem, most kiderül. Mindent rákennek. Az is, figyelj, most nem tudhatjuk. Persze, bármi lehet. Hát azt kérdezem, hogy szerinted... De ne, szerintem az történt, hogy 200 kilométerre Moszkvától a Prigozsin összeomlott. Pánikrohama lett. Annak a profi gyilkosnak? Aha. Erre, tudod, ő egy gyilkos, ő egy nagyon kis ember, egy tényleg egy izé volt, egy büfés. Nem KGB-s, tudod, büfés. Sittes, aztán büfés. Szendvicseket meg üdítőt árult? Hát először, igen. Létrehozott egy céget, amelyik hotdogot árult, tudod, Szentpéterváron. Milyen érdekes, hogy a Jelcin is Szentpétervárról jött. Na jó, hát az elég nagy város. Igen, de a Putin... Én voltam ott, akkor még Leningrádnak hívták. Igen, de ő leningrádi pártitkár volt. Úgy indult a Jelcin. Na mindegy, szóval, hogy a... Leningrádi pártitkár... Prigozsinnak... Egy KGB, és hogy lehet leningrádi pártitkár? Nem üti a két szakma egymást? Tudod? A Jelcin. Jelcin ja, Jelcint mondtad, bocs, nem a Jelcin volt Leningrádi. Putyinra gondoltam, jó. Tehát Jelcin volt Leningrádi párt. Világos. Szóval, hogy a Prigozsin az Lening Szentpéterváron árult hotdogot. Aztán a Kremlhez tudott egy jó szerződést kötni, akkor már ott árult kaját, meg piát. És abból lett aztán az, aki lett. Oroszország egyik leghatalmasabb ember. Hát a Habony az meg a koronát őrizte. Hát aztán vitrín az lett. De az a Habony Árpád. Igen, de most már mi vagyunk a vitrínben bent. Innen bentről már nem olyan vicces a vitrín. A legkorszerűbb vitrín, magyarországi vitrín. Szóval inkább cella, nem? Szóval ott volt... A vitrín jó. Ott lett egy összeomlás. A Prigozsin az nem erre a műveletre termett. Tehát ő nem azért, ez túl nagy. És ő a pszichéje, mert volt neki, az így nem bírta el ennek a nyomását. És valamilyen módon összeomlott. Összeomlott, és azt érezte, hogy ezt nem tudom végigcsinálni. Tudod, ennek ilyen oka lehet. Ilyen lelki oka lehet. Hogy azt mondta, hogy úristen, nem bírom végigcsinálni, nem vagyok képes rá. Én egy kurva séf vagyok, aki kurva sokra vittem, kurva sokat blöfföltem, hazudtam, loptam, öltem, de megúsztam mindent. ezt is meg fogom úszni. Nem merem végigcsinálni, tudod? Nem vagyok igazi történelmi szereplő. Nem léphetek be oda. Nem, azért nem merem. Azt hittem, hogy az vagyok, ahogyan Nietzsche. Nietzsche is elhitte magáról, hogy ő az, aki ezeket gondolhatja és leírhatja, aztán a felettesénye tett róla, hogy nem. Kiderülje, hogy nem. Csak egy lovat kellett agyonverni a szemelátára egyszer. És a Prigozsin is elhitte, hogy ő az az ember, aki beveszi Moszkvát. De útközben rájött, hogy nem az az ember. Csak elhitette magával, hogy az az ember, és nem tudott belépni. Szerintem ez lehetett. Egy ilyen belső gát. És akkor menti az irháját. Túl nagy volt ez, tudod, túl nagy volt ez a kabát rá, nem merte megtenni. Nem merte megtenni. Pánikroham, aha, szorongás. Ezt mondom, pánikroham. Na, és akkor ilyenkor elképzelhet, hogy kicsit magunkról beszélünk? Te most kicsit magadról. Nem gúnyolódok. Én most nem. Szopatom a puzsért, most nem trollkodok, nem. Ahogy közül... néha szoktam. Ezt én most komolyan mondom. Azok közül, amiket itt felsoroltál, nekem ez, amit én mondtam, És ebbe az ember kicsit felfedezi magát is. Nem úgy, hogy Prigozsinnal azonosulsz, mert nyilván ez nonsens, de hogy az érted, a saját személyes elemeidet beviszed, hogyha Jungról beszél. Mindenki ambícióinak kell, hogy legyen egy korlátja, és ha nincs korlátja, akkor ez a korlátja, akkor majd ez a pánik lesz az. Aha. Vagy valamilyen összeomlás. Valamilyen összeomlás. Igen, kicsit magamról is beszélek, mert én elindultam a főpolgármesteri címért 18-ban bejelentettem, hogy elindulok a fő 17-ben már bejelentettem, azt hiszem, hogy végén bejelentettem, hogy elindulok a főpolgármesteri címért, sétáló Budapest, és 18 telére, amikor ültem szembe a két ellenzéki pártnak, az LMP-nek, meg a Jobbiknak az elnökével, és éppen arról tárgyaltunk, hogy milyen feltételek mellett hogyan fogjuk ezt a centrum együttműködést a sétáló Budapesttel közösen így megvalósítani, meg így megtervezni, így azt éreztem, hogy nem fogok tudni fölállni, mert annyira fáj a derekam, az egész hátam. És úgy, hogy én nekem korábban már, tehát nekem porckorongsérvem volt 20 éves korom óta. De én az gyógytornával, meg úszással, mindig ezzel a konzervatív kezeléssel mindig karban tudtam tartani. Kivéve, amikor szilveszterkor téged látogattalak. Na, de ez az volt. Ez ja, akkor ja, volt. Ez az. Arról beszélsz. És akkor lelki okokra is. Na, azt mondom, hogy ott az én pszichém az jelzett. Jelezte, hogy ezek az ambíciók, amiket kitűztél magad elé, ezek nem neked valók. És én azt hiszem, hogy ez egy jelzés volt, érted, ez is egyfajta összeomlás. Nem pánikrohamom lett, de abból a helyzetből nem tudtam fölállni. És aztán kiszakadt a porckorongsérvem, és a gerincsebészeten kellett összerakni. Hogy ez is megtörténhetett vele. Tudod, egyszerűen egy túl nagy terhet vett fel magára, és kijött a sérve. És összeomlott. Megsérült, tudod? Túl nagy fába vágta a fejszéjét, és megsérült benne. És akkor ezt kicsit projektálod Prigozsinra. Igen, de mivel nem tudom a magyarázatot, ezért... Értem, azért projekciós mező, mert nem tudjuk a magyarázatot. Egyébként figyelj, lehet, hogy a történészek többsége is így működik. Saját maga dolgait is vetíti a nincs objektív történetírás. Nincs. Igazából nincs. Nincs. Még a pozitivista se az. Nincs. Ja, érted? És lehet, hogy pszichológiával egy csomó mindent tudnánk magyarázni. Igen. És ezt most nem viccből mondom. Igen. Én most azon gondolkozom, hogy nekem melyik a kedvencem ezek közül, a szarok közül, és vajon kiválasztok egyet mindenképpen, vagy az is árulkodó, azt mondom, hogy hát nekem úgy mindegyik tetszik, olyan jó ezeken fantáziálni, érted? És nem választok, hanem a nem választásom a választás. És ebben mennyire benne van az a fam, aki nem szereti a felelősséget, tudod, mindig többféle véleményt, egyfelől, másfelől, érted? Szóval nem állok bele dolgokba, mert gyáva vagyok, és így tovább. Na, szerintem egyébként ez elég jó. Letárgyaltuk a Prigozsint, vagy van még Oroszország kapcsán mondani valónk. Mert van a más témánk. Egyrészt mondtad nekem beszarás, hogy Kínában 20 millió férfinek nincs haja. Ilyenek foglalkoztatják. Szóval azért most már mindent úgy nézek, hogy az adott egyén, aki valamivel foglalkozik, az ő maga. 2030-ra... Én szent iratokkal és buthával. Ez 2030-ban lesz így. Ugye Kína odabaszott magának ezzel az egykézéssel. Tulajdonképpen megmentette magát egy, a túlszaporodástól. Egy nagyobb problémától, de kitermelt, pont azért, mert hiába tiltotta be az ultrahangot, mert a szülők agyon csapták a lánygyerekeiket, és elásták a kertbe, és aztán próbálkoztak újra. Jó, ez egy legenda azért. Nem, ez nem legenda. Hogy lett 20 millió férfival több? Szerintem genetikai ilyen szelekció, nem? Nem. Nőből szokott több lenni általában egy populációban. Nem, férfiból, de nagyon kevéssel. A nők tovább élnek, a férfiakból többet dob a gép valamennyivel. De a 20 millió egy másfél, majdnem másfél milliárdos populációhoz képest olyan, mint hogyha azt mondanád, hogy is a Szegen, Magyarországon csak férfiak laknak, érted? Elenyésző. De figyelj, ez a 30-ra, ez a 20 millióval több férfi, ez nem a természet műve. Szóval ez az egykézéssel, meg ezekkel a gyerekgyilkosságokkal függ össze. Szóval 20 millió férfi lesz Kínában, akiknek nem jut feleség. És... Hát ott az LMBTQ, bazd meg. Hát a nyugat ezt megoldja. Mennyivel fejlettebbek vagyunk, most jövök rá. Itt nem lesz populációs probléma. Hát kurva jó. Kopulációs probléma lesz. Az se lesz, Robi. Kopulációs probléma se. Az van, hogy erre két megoldás van történelmileg ismert erre a helyzetre. Háború? Igen. Háború vagy bűnözés. Vagy szervezett bűnözés, vagy háború. Aha. Na most Kínát mind a kettő veszélyezteti. Ezek a férfiak, akik asszony nélkül maradnak, ezek eljutnak egy olyan állapotba, hogy már mindegy, nekik már mindegy, akkor szereznek asszonyt, vagy akkor szereznek vagyont, vagy akkor tudod, igazán tudod... Ha pénzed van, akkor van? A nő szelídíti meg a férfit. És a férfi, aki nő nélkül él, az vad. Vad, bizonyos értelemben vad. Ezt mindenki ismeri, minden férfi ismeri, aki párkapcsolatban élt. A férfi az el tud vadulni a tűztől, tudod? Vagy meg tud szelídülni a tűz mellett. A nő szelídíti meg a férfit. Hát meg aztán kizsigereli, kizsákmányolja, kasztrálja, kiheréli, elnyomja, letapossa. Sok esetben. De sok esetben meg a csávú az, aki megalázza, kiszolgáltatja, nyomorultul végigkurcolja a szégyen felkiáltással a főutcán. Láttad a trónok harcát. Igen. Ja. De az csak fantasy. Na. Szóval az a félelmetes, hogy a Hamvas Béla a Karneválban írja, hogy szeretet nélkül örjöngeni kell. És az pont erre vonatkozik, erre a 20 millióra. Szeretet nélkül örjöngeni kell. Ez a 20 millió, akinek nem jut feleség, aki nem szokik az intimitáshoz, nem szokik a tűzhöz, ez vad. Ők vagy bűnöznek, vagy gyilkolnak, vagy háborúznak, vagy hódítanak, vagy elfoglalnak, vagy szereznek. Érted? Ők vadak. És erre igazán, tudod, nincs megoldás, előre kell menetelni a terror felé. Értem, de nem biztos, hogy igazad van. Megmondom miért. Annak idején, amikor még jártam Egyiptomba, akkor ilyen, sokszor voltam ilyen lepattant izékben, ilyen kávéházakban, na ottan, és akkor sisáztunk, ilyen vízipipáztunk, meg tejáztunk, meg mit tudom én, és akkor beszédbe legyettünk, amennyire tudtunk ilyen arab konyha nyelven a helyiekkel. És akkor tudod, azt mondja nekem a csávó, de szó esett arról, hogy van-e felesége. Figyelsz? És azt mondja, hogy hát egy ilyen nyomorult, ilyen sovány is, összetört is, ott szívta azt az egy szart, ami épp annyi pénze volt, és azért nincs feleség, mert nincs pénzem. Tudod? Ha van pénzed, akkor van feleséged. Ha nincs pénzed, nincs feleséged. Mehetsz a picsába. És nem biztos, hogy ezek a vadak lesznek azok, akiknek nem jut nő, mert azok megszerzik maguknak a pénzt és a nőt. Tudod? Hanem a nyomorultnak nem jut, az meg hát elsorvad és elpusztul. Elhull, mint a gazella. Érted? Ez. Elhull. Kihull. Ez ilyen szociáldarvinizmus, de ez így van. Na most az a poén, hogy az előbb hülyéskedtem itt, hogy az LMBTQ meg minden, valahol erre tényleg választad, az a poén. És ez tényleg most jutott eszembe. Érted? Tehát választad, hogy izé vagy, hogy a nemi identitásod az ingadozik, és akkor a populáción belül tök mindegy, hogy kiszületik nőnek és férfinek, mert megoldja ez a fajta kultúra. Tudom, hogy ez számunkra idegen, én tőlem nagyon idegen, hogy finoman fogalmazzak. De ha most elvonatkoztatok saját magamtól, meg a vágyaimtól, vagy a eddigi vágyaimtól, vagy az életemtől, meg a kultúrától, meg a szocializációmtól, akkor, és bele tudok nézni egy ilyen utópikus, hol disztópikus, hol utópikus cuccba, akkor bizony a gender fluiditás, vagy amikor a szex fluiditás is, mert a gender az a társadalmi szerep, de az összefügg azért sok ponton a szexel, szex más, mint a gender, ugye nem. És ezt a problémát megoldja. Ellenben egy ilyen konzervatív keleti despotizmusban, mint a mennyei birodalom, tudod? Ott ez valóban probléma lesz. De azok, akiket mondtál, ezek az őrjöngő szeretetlenek, ezek szereznek maguknak feleséget. Akkor is feleséget szereznek, ha buzik. Tudod, mert ott ez nem menő, az LMBTQ, ez egy nagyon konzervatív, konfuciánus társadalom és kultúra, és a feleségre akkor is szükséged van, ha nem azt kúrod. Nem viccelek. Egyébként geci nyomasztó. Kibaszott nyomasztó. Szörnyű. És neked egyébként van ebből valami további tanulságod? Én a legfrissebb információim szerint ez a kínai megfigyelő állam és annak a kontrollja is csak egy hoax. Vagy hogy úgy, igen, hogy úgy mondjam, hogy ez egy, valójában ez nincs, tehát hogy ez valójában ez nem létezik, hanem ez egy mítosz, amit a Kína terjeszt, a nyugat nem tud neki ellenállni. De ezért annyira ellenszenves. Hát ettől fostunk, igen. Sose élnénk egy olyan országból, megfigyelnek folyamatosan, igen. Meg állampolgári pontozások vannak. Ennyire vicces ez? Mi a fasz történt? Mi van? Na, tehát folyamatosan megfigyelnek, és akkor bebaszol, és akkor állampolgári pontokat veszítesz, és másnap nem kapsz vonatjegyet, és nem utazhatsz el az anyádhoz vidékre. Vagy ez az egész, ezt ők terjesztik, hogy fossanak tőlük? A Dínyés Geri, aki ezzel kapcsolatban kurvára képbe van, mert nagyon műszakis, meg nagyon műszakis ismeretei, meg informatikai ismeretei vannak, meg eléggé beavatott ebben. Kamu. Hogy ez, igen, hogy ez... Hogy ez nem, aha, és így fosatják a saját állampolgárokat. Igen, és neki hiszek ezzel kapcsolatban. Tehát akkor ez igazából Kína is, szugerálás. Kína is fújja a maga ugrálóvárát. Aha. És hogy ezek a mítoszok, ezek ilyen, tudod, valójában... ilyen habonyok írják ezeket, és gyártják, és így kurvára működnek. De bazd meg, ez egy optimizmus, amit te mondtál. Hát az lenne a pessimizmus, ez egy valódi lenne. Nem, az van, hogy amúgy egy kurva kemény diktatúra, ahol kurva keményen bánnak a bűnözőkkel, meg a rendszer ellenségeivel, meg azokkal szemben, akiket a rendszer kivet magából. A deviánsoknak nevezett, vagy titulált figurák. Ezek valóban táborokba kerülnek, meg kisebbségek is, kisebbségeket is Ujgurok, mindenhol üldözik, táborokba zárják, stb. Tibetiek, mongolok. Igen. Tehát, hogy ez valóban egy diktatúra, de hogy nem az a tech-diktatúra, az a tech-szuperállam, az a big data terrorrezsim, amitől rettegtünk, hogy ez már Kína. Kína amit már majd Elon Musk nem az Marson bevezet. Igen, nem, hogy nem az a Kelet-Ázsia, mint amit az Orwell írt. Igen. Hogy ez még nincs kész, azért még ott nem tart. Lehet, hogy a 21. században majd megvalósítják, mert ott aztán tényleg ott a legnehezebb a változást elképzelni Kínában. Pedig Kína hatalmas változáson esett át nagyjából... 100 év alatt. Nem, az elmúlt 30 év alatt. Aha. Óriási változáson. De fura egyébként, Robi, hogy totális diktatúra. Ugyanakkor olvastam science fiction, itt az apun is idéztem belőle, csak tök más kontextusba, amikor az ateizmusról volt szó, akkor olvastam egy ilyen kínai science fiction szerzőtől, és hogy viszonylag elég szabad gondolkodás is megjelenik ott bizonyos irodalmi műfajokon belül. Érted? Ez de hogy kommunista, lehet? Kommunista diktatúrából államkapitalista diktatúrává igen, vált. Igen. Tudod, ebből a keleti blokkból... Tehát azért a maoizmust lehet szídni, a keleti blokkból ebbe a latin-amerikaiba változott. Igen. Ebbe a latin-amerikaiba. Hát, csak az meg szervezetlenebb, szétesettebb, ócskább. Igen, magasabb kulturális színvonalon van. Egyrészt meg a szervezettsége magasabb szintű, hát mint a latin-amerikai. De világos, értem, amit mondasz, államkapitalizmus. Igen. Ez azért egy nagy változás. Aha. De a császárság nem változott. Ha érted, persze. Mire célzok? A mennyei, mit gondolsz, miért neveztem mennyei birodalomnak? A középső birodalom. Aha, igen. Jaja, nem változott. Mao is csak egy dinasztia volt. Igen. Jaja. Igen, és a Putyin is egy cár. Ez is egyébként... Hát persze, Sztálin is cár volt, stb. A Jelcin az egy szar cár volt. Igen, de az is cár volt. Inkább sztár volt. Sztár volt, igen. Meg Alkesz. Na... De az a, igen. Mondjuk de az orosz, az kellett ahhoz, hogy az orosz ember magára ismerjen benne. Kurvára kellett, szét is Orbán esett. Viktornak sárt meg a pálinka. Szét is esett, nem. De nem iszik szerintem az Orbán. Ugyan. Ha inna, jobb fej lenne. Nyugi, hogy iszik. De most komolyan. Nem alkoholista, az a Gyurcsány. Ő. Ja. Orbán Viktor nagyivó. Aha. Az más. Az a magyar ember. Nem, az alkoholista, az másnap arra ébred, hogy úristen, mennyire fáj, mennyire szaggat, úristen, mennyire kivagyok, gyorsan inni kell egyet. És akkor elkezdődik a nap. Ez az alkoholista. Ebből lett az Öszödi beszéd az egész... Hát, ebből lett az egész... A harmadik köztársaság erre ment rá. Erre. Na, és akkor... És van a nagyívó, aki viszont nem, tehát arra kell, hogy jó reggelt, kezdjünk el dolgozni, aztán este megiszunk egyet vagy kettőt, vagy hogyha ünnepnap van, akkor viszont nagyon sokat. És tudod, nem a taknyunkon csúszunk, meg okádunk, hanem mindenkit az asztal alá iszunk, meg közben eszünk is, érted? És folyamatosan azáltal, hogy nagyon sokat eszel, nagyon sokat tudsz inni, és elég sokáig. Igen. És ő nagyívó, ő éjszakákat iszik át. A asztal alá isz a 30 évvel fiatalabb minisztereit. Hát ő még a régiből, igen, de ő még a régiből hozta, tudod, a... Aha. Szerintem ez is olyan, mint a kínai megfigyelő állam, hogy ezt ők terjesztik magukról, mindenki terjeszt maga, nem lehet, hogy ezt az Orbán, ezt a kolbásztöltő, hurkás, pálinkás, és a német szilárit mondja a hölgy a közönség soraiból, ő főz neki, a pacalt bazd meg a kondérbe, és pálinka, pacal, zsír, csimbók, csüng, és bazd meg, fröccsen a birka, bazd meg, és akkor ez a magyar ember hunnia, erről beszéltünk, érted? A zsíros bundás emberek országa, mint a mesébe, a brúgó, volt a szegény paraszt, az a egyszerű fideszes, aki ott leszavaz a ezért száraz tésztáért, és a zsíros bundás ember, a falu gazdagja, tudod, az a kicsit olyan ördögi figura, ravaszkás, és ezért, na ez, ez, ezt hozzák, ez az archetipus, tessék, de archetipus. Ez a... Románokat igen. Kiutasítjuk a teremből, bazd meg. Cujkát akar nekem adni, majd titokba, bazd meg, ne a nyilvánosság előtt. Ez a stadionokat termőkedély. Abszolút, nem? Így van. Minden bebaszás egy stadion. Így van. Tudod, és mindig bebaszik, tudod, meg kell baszni egy nagyon gazdag emberrel, és igen. Ki kell választani egy várost. Valahol. Igen. És érted? Az lesz az uradalma. Igen. Ott ő lesz igen. A futballklubnak a... És Robi, de a stadionban a vár, mi a igen. Faszért vármegye? Stadion megye! Hát kurvára, érted? Egyébként nem mi találtuk ki. A barátom, a Bauxit, a belgából, múltkor együtt jöttünk, az is mondja, hogy bazd meg, fam, hát miért nem stadion? Borsod, Abaúj, Zemplén, stadion megye. Veszprém, stadion megye. Pest, Pilissolt, Kiskun stadion megy, és ott van a stadionfőnök, és maga az igazi stadiont, mondom én, meg alakítsák, hát ilyen várszerűvé, és a VIP-zék ilyen bástyák, bazd meg, ahonnan meg lehet lövöldözni ágyúval, érted, ilyen mindenféle szarokat. Érted? És tudod, a várnépet, beterelik a futballpályára, akkor, amikor ő ostrom van. Töké, a stadion megye, és tudod, így behajtják a jószágokat, tudod, a foci pályára, és utána becsukják a kaput. Pontosan. A középkorban a templomokból is csináltak erődítményt, amikor arra került sor. Tehát vannak ilyen várfallal megerősített templomok, most meg mindenből stadion. Stadionfallal megerősített. Citadellában stadion... most csinálnak stadiont. Azért a stadion... Rombolják le a Citadellát, hallottátok? A Citadellát rombolják le a picsába. Hát kurucok, bazd meg. Hát azt a bécsiek építették. Persze, hogy leromboljuk a faszba a Citadellát, helyett ott lesz a stadion. Szerintem egyébként az egész Gellért-hegyet le kéne bontani, elvinni Felcsútra, ott újra fölépíteni, bazd meg, a izével, a szoborral, meg minden. Ér, kurva jó, és a Balatont is oda vezetni. Hát Balaton már magántó, az már magán. Hát az meg, mi egy Balatont Felcsútra átvezetni, bazd meg. És Felcsút, Balaton, Citadella, bazd meg. Citadella stadionokkal, és akkor ott a Kán, érted? Éj, a pálinka, horbász, hurka, éljen Hunnia! Na, térjünk vissza a filozófiára. Tudod, azért a stadion a központ, mert azért választ az oligarha várat, vagy vármegyét, vagy ahhoz tartozó várost és ahhoz tartozó futballklubot, mert a futballklub tulajdona által vesz részt a lovagi tornán. Így van. Ami az NB1, OTP NB1. Pontosan, a lovagi torna. Igen, a rendező Csányi Sándor. Igen. És ő azon a lovagi tornán, tudod... A Sányinak is van stadionja, az a Puskás Ferenc. Van vára. Nem, tudod, van ugye a nemzet stadionja, igen. Az a fő, az oligarchák legfőbbje, a legmagasabb, igen. Aki a Simicska akart lenni, a Csányi Sándor. Igen. Az övé a Puskás, a nemzeti stadion. Igen. És akkor az összes többi kisebb oligarcha, az megindul azon a tornán, amit ő, a legfőbb oligarha, aki a Puskás stadionban, tudod, ha majd ő bevonul a várfalak mögé, ő a Puskásba fog bevonulni. Oda fogják behordani a terményt, tudod, mezővárosok be fognak szolgáltatni terményt. Robi, figyelj, és akkor minden olyan szó, amiben vár volt eddig, azt tegyük stadion. Várúr helyett stadionúr. Vármegye helyett stadionmegye. Város, stadionos. A város eredetileg az a település, aminek volt vára, nek fal vette körül. Hát van stadionja, azért emelkedik stadionos státuszban. Tudod, hogy miért a Marco Rossi lett a magyar szövetségi kapitány? Nem. Azért, mert a Marco Rossi... De nem tudom, ki ő még egyébként. Egy olyan, ő a magyar szövetségi kapitány, a válogatott szövetségi kapitány. De én idegenszerű vagyok. Ő edzi a válogatottat. Emigráns. De értem, tehát igen. Te pannon vagy, ezt a hunok értik. Igen. Jó. Szövetségi kapitány, várkapitány, stadionkapitány. Igen, ő mind a stadion. Dobó, igen, a dobó, igen, őt nevezte világos. Ki a Csányi Sándor, de hát valójában az Orbán Viktor. Igen. Ez az Orbán Viktornak valójában a gomfoci csapatai, meg a érted, az egész kis játékű előtte ez Magyarország. Gazdasága, meg hát hatalmi erőközpontjai. Na, és ő ezeket a oligarchákat versenyezteti az OTP NB1-ben. És az az oligarcha, amelyik jól szerepel az OTP NB1-ben, az kitünteti magát, együtt utazhat a kormányküldöttségekkel üzletelni. És akkor olyan jól tud üzletelni, hogy az Orbán meghajlítja neki kicsit a kapitalizmust, tudod? Oda megy, és azt mondja, hogy beleraklak egy olyan csomagba, hogy én megállapodok valamibe, de még neked egy üzletet belerakok, jó? Feudalizálja. Igen, hiszen kitüntette magát a lovagi tornán. Ja. Érted? És amikor... Várjál, Robi, figyelj! És a Marco Rossi az úgy lett szövetségi kapitány, válogatott a nemzet edzője, nemzet vezető edzője, így értsd, hogy ő egy olyan klubbal, az még egy olyan korszakában volt a NER-nek, amikor még nem volt az összes klub NER oligarcha tulajdonában. A Honvéddal nyert bajnoki címet, hát Orbán és hát Csányi Sándor udvari tornáján úgy nyert, hogy nem a NER lovagja volt. Nem a NER lovagjának az edzője volt. Érted? És ezt hogy tudta megcsinálni? Hogy nagyon jó edző. És, aztán és leigazolta a nemzet. Aha. Érted? Az ellenzéktől, igen. Az idegen szívűektől. Igen, igen. Ahogy a szektorokat, így hát a nemzet értékeit, és így lett belőle szövetségi kapitány. Tehát az egész, az tényleg egy lovagi torna, ahol te bizonyíthatsz a modellezett na, térben. Ezt akarom mondani, és akkor képzeld el, hogy minden lovagi torna, és akkor a stadion várfokokon ott ülnek a NER hölgyek, a sarkakata meg, érted? És akkor nekik kell bazd meg így az ő zsebkendőjüket, kendőjüket kérni, érted, az összecsapó feleknek. Az összes NER, hogy hívják ezeket az aranyásokat? Van egy ilyen NER, mik ezek? NER... Hölgyek, úriasszonyok, tök minden. Oligarchinák. Ott ülnek, érted, és akkor neked harcolnod kell, hogy kendőt kapsz a sarkakatától. Kurva jó, bazd meg. Kurva. És nem járunk annyira nagyon messze a valóságtól. Na. Szóval, hogy ezek a lovagi tornák, ezek következményekkel járnak. Mondjuk különös, hogy egy ilyen klubja van, tehát egy ilyen oligarcha, maga Dajs Tomi is, aki amúgy EP képviselő, ugye a kezdetektől ott van a Fidesz... Ő MTK-s, nem? És ő az MTK, nem ő MTK-s, az MTK Dajs Tomis. Ja, bocs, mi az, hogy ő MTK-s? Nem az MTK-hoz tartozik a Dajs Tomi. Értem, az MTK tartozik a Dajs Tomihoz. Vágom, még mindig nem teljesen feudális az agyam, de igazad van. Na, és különös, hogy ő kieshet az NB1-ből. De mi? Mert tudod, ő ott volt már a Koleszban. De ő kieshet. Ja, megvan neki engedve, hogy... Mi az MTK kieshet én értem, az NB1-ből, és már... nem veszíti el a bizalmat, hiszen ő nem pusztán egy oligarcha, ő egy nagyon-nagyon régi értem. Bajtárs, akinek a zsidósága az egy teljesen talizmán. Félreértettem. Ő Dajs Tomi egy talizmán. Ő a szerencsehozó zsidója Orbán Viktornak, olyan, mint egy nyulláb, amit egy ilyen kulcstartóként használsz, és akkor mindig így megfogdosod, és tudod, amikor ilyen cinkes helyzetek vannak, mindig így megfogdosod, és attól akkor utána szerencséd lesz. Elhatárolódom a Puzsértól. Mert nekem családom mert csak van. Erre jó a Dajs Tomi. A Dajs Tomi szeretjük, itt van velünk mindig, és rajta demonstráljuk, hogy a hűség mindig elég. Nem értek egyet. Semmi másra nincs szükség. Nem értek egyet. Visszautasítom. Családos ember vagyok. És ahogy Talleyrand mondta, egy családos embertől bármi kitelik. Igen. Úgyhogy. No. De egy családos embernek semmi sem kötelező. De bármi kitelik. Így van. Azt a döbbenetes, döbbenetes tény, és mélyebbre, mélyebbre vezető elképesztő, döbbenetes pillanat a hetedikes fizika tankönyvben. A soros kapcsolást átírták elágazás nélküli áramkörre. Eddig az volt a szakkifejezés, hogy soros kapcsolás, és hogy párhuzamos kapcsolás. És ezeket eltörölték, a párhuzamos kapcsolást is, és átnevezték elágazás nélküli áramkörre, és elágazásos áramkörre. Ez halálosan, annyira, hogyha megveszed a hetedikes fizika tankönyvet, akkor látni fogod. Na most az, megvan, hogy néhány, talán egy hónapja vagy két hónapja történt, hogy egy költőnő írt egy verset, amiben azt írta, hogy fölsorolt olyan kisebbségeket, akiket szerinte diszkriminálnak, és beleírta azt, hogy meleg. És ezt az oktatási minisztérium átírta a meleget magyarra. Biztos úgy értette a költőnő a meleget, hogy magyar. Most itt lebuzizzák a magyarokat? Vagy lemagyarozzák a buzikat? Én ezt aztán ki is posztoltam, hogy jött hogy ez a, úgy értette a meleget, figyelsz? Hogy magyar? Micsoda asszociáció? Figyelj, jött a nyár, és gatyarohasztó magyar lett, bazd meg. Most kicsit alább hagyott a magyar, és így tovább. Na, így visszatérve a soros kapcsolásra, tehát mi ebből a tanulság? Mert azt tutira veszem, bazd meg, hogy Orbán Viktor nem telefonál le az elvtársaknak, hogy ezt most alakítsátok át. És erről kéne beszélni, na, ezt a viselkedést... hogy ez micsoda, hogy Orbán Viktor benne van ezeknek a szolgáknak a szívébe, és az ő belső Orbán Viktoruk mondja azt, amit a külső Orbán Viktor nem mond, talán még nem is gondol. Ezt az esetet az a jelenetsor magyarázza és értelmezi igazán, amelyet a Fábri Zoltán készített az Isten hozta Őrnagy úr című filmben, illetve hát az Örkény Istvánnak a Tóték című művéből készült film, valami frenetikus szatíra, és imádjuk, és hatalmas, és nagyszerű, és csodálatos Latinovics, és elragadó Sinkovics, és az összes a magyar film egyik legnagyobb gyöngyszeme, ahol, az igazi mélységes megértésére vezet a tekintélyuralomnak, hogy amikor sétál az őrnagy... Ki ismeri a sztorit? Vagy a Tótékat, vagy az Isten hozta őrnagy urat. Na, mindenki, akkor nagyjából tudjátok... Ki nem ismeri? Mindenki ismeri. Akkor mindenki emlékezni fog erre, amikor a őrnagy sétál a tóttal, mennek a kocsmába, és előttük van egy árnyék, és éppen előadást tart az őrnagy. És az őrnagy az árnyékot ároknak nézi, és átugorja az árnyékot. Ez a frontviselt, nagy tekintélyű ember, aki most jön a frontról, és nagyon képbe van, és nagyon, persze rosszak az idegei, de nagyon képbe van, meg nagyon érti a világot, meg mindenkinek értelmezi a világot. És átugorja, és hát nyilván nem szólnak neki, vagy nem szólnak rá, hogy hanem hát így, főleg, hogy a gyerekének az élete függ ettől nagyjából, ez a sztorinak az alapja. Amikor visszafelé mennek a kocsmából, már egy kicsit kapatosan, hazafelé, közben kiderül, hogy az egyik, a kocsmában kiderül, hogy az egyik barátunk szintén abba az osztagba szolgál, ami fölött az őrnagy parancsol. És az őrnagy mondja, hogy majd meglátja, mit tehet. És ez a szerencsétlen... Jönnek a kocsmából visszafele. Igen. Szerencsétlen kisember látta, ahogyan az őrnagy átugrotta az árnyékot. És amikor mennek visszafelé a kocsmából hazafelé, azt látják, hogy ez a barátunk kiásta az árnyékot. Kiásta a rendes gödör. Amikor visszafelé mennek, már ott egy gödör van. Na, ez van ma Magyarországon. Na, ez a elágazás nélküli áramkör. És az őrnagy így ránéz, mint aki, mert látja, hogy ássa, és látja, és nagyon értékeli, és nagyjából azt érezheti, hogy most az ügyében haladt valamit. De elég nagyot. Ja. Ezzel, hogy kiásta. És kiásta a gödröt, lett ott egy gödör. Nem lehet, a hatalom nem érthet félre valamit, akkor is úgy van. Akkor is úgy van, ha félreértette. Akkor úgy lesz. A hatalom a tekintély, ahhoz rendeljük a valóságot, a realitást, a tényleges létezést. Ott nem volt árnyék, te láttad rosszul. Te úgy gondolod, hogy az őrnagy átugrik egy árnyékot? Ez az ember? Ez lehetetlen. Na, beszéljünk arról, Robi, ez hogy történik. Amióta az eszemet tudom, én most már azért benne vagyok a korba, én még emlékszem a Kádár rendszerre. A késő Kádár korszakban már nem volt ilyen szintű segnyalás, mint ma Magyarországon. És egyszerűen nem tudom, hogy ennyi évtized viszonylagos szabadsága után. Mert a 80-as években ugyan még egy pártrendszer volt. Besúgók voltak, megfigyelések voltak, nem kaptál útlevelet, csak mit tudom én, 3 évente, stb. Tehát működött még a diktatúra, de ez a beszarás, ez már nem volt általános. Lokális, tehát nem volt általános. Ha valaki hőzöngött, és mondjuk a politikai nézetei miatt, bár hozzá kell tegyem, hogy a magyar társadalom imádta Kádárt alapvetően. De voltak azért hőzöngők, tehát ha valakit a hőzöngése miatt kibasztak a munkahelyéről, mivel teljes foglalkoztatottság volt, mert szocializmus volt, és akinek nem volt munkahelye, az KMK-s volt, közveszélyes munkakerülő, amiért le is csukhatták 2 évre akár, akkor ezért kibaszták a munkahelyéről, és elment máshova. Nekem van egy barátom, akinek 20-valahány éves korára több mint 30 munkahelye volt. Annyi helyről baszták ki. Szamizdatokat terjesztett, vagy csak simán balhézott. 30-valahány munkahely. Ma Magyarországon nem ez van, hanem itt jobban megszorongatják az embernek a tökét, és hogyha valakit kirúgnak, figyelsz, az mi a fasz csinál, főleg egy bizonyos életkor után. Van például egy közös ismerősünk, aki színházi rendező volt, és futószalagnál se kapott munkát, mert oda meg túlképzett. Vagy éppen lehet, hogy fizikailag alkalmatlan. Érted? Talán lehet, hogy ez az oka. Nem vagyok benne biztos, lehet, hogy mélyebben, lélektani szinten kell keressük az okát, de talán lehet, hogy ez az oka, hogy még a Kádár rendszerben, ahol hivatalosan egy pártrendszer volt, itt voltak az oroszok, nem mehettél nyugatra, csak 50 dollárral, 3 évente, és a többi, ott mégis bizonyos dolgokban nagyobb szabadság volt. Emlékszem, én is ellenzékiskedtem, és olyan buli, tudod, lehetett vele csajozni, meg ilyesmik, tudod? És most nem ez van. Nagyobb a beszarás, főleg vidéken. Kibaszott nagy a ilyen beszarás, talán a 70-es években, érted, általánosan, 56 után. Tehát ilyen beszarás Magyarországon nem volt. Hogy a picsába történhetett meg velünk, hogy rendszerváltás után, sőt már előtt a 80-as években, én emlékszem azokra a koncertekre, meg balhékra, meg minden, tehát egy viszonylag, beindult ez a nyugatizálódás, tudod? Már a 80-as években. Tehát, hogy több évtized viszonylagos szabadsága után, itt feudális viszonyok kezdenek visszaalakulni, itt is, ott is, először csak szigetszerűen, aztán egyre több helyen, egyre több munkahelyen, egyre több településen, még te is szóba tetted a rádióban, mi volt az? Az a csávó, aki csinált azt a sétányt. Azt a vicces sétányt csinálta, és aztán csak smilizott egy tanácsi alkalmazott, vagy a lombkorona nélküli lombkorona sétányról van. Szóval egyébként az is ilyen lovagi tornás. Láttam róla egy mémet, tudod, hogy ez igazából arra való, hogy ott jobbra és balról két lovag így összeütközzön, érted, egymással. Még ki is posztoltam annak idején. Szóval, de tudod, ez nem olyan, mint hogyha az Örkény írta volna? Abszolút, kurvára. Ki? Vagy a Mrozsek? Abszolút, ki, így tudod, van. Kiirtottuk az erdőt, és az erdőből fölépítettük a lombkorona sétányt, és most végig lehet sétálni, itt volt a lombkorona, mielőtt sétány lett. Teljesen. És megnézheted közelről, miközben ráállsz. Ja. Ez igen. Csodálatos. Na, de ebből az a momentum, figyelsz, vagy az az elem, amiről beszéltél, hogy ott egy önkormányzati alkalmazott valamilyen vicces cuccot smilizott, és aztán fölhívja telefonon. Hát én a interneten hallottam ezt. Te is beszéltél róla. Fölhívta telefonon, hogy hát ennek következményei lesznek, vagy mi a faszom, tudod? Ez a hétköznapi döbrögiknek az országa lett megint, tudod? Úgy, földesúr, ilyen szavak vannak vidéken. Földesúr, bazd meg. Érted? A földesúr. És pozitív kontextusban. Ő ad munkát, a földesúr, tudod? Jó, ezt megelőzte azért, az is tudod, hogy azon a vidéken korábban csicskáztatás volt, meg uzsorakamat, meg totális munkanélküliség, meg ilyen rabló vállalkozóknak a ilyen rabszolga munkája. Tudod? És arra jött a NER, és a NER ezeknek az embereknek tulajdonképpen emelte az életminőségét, akármilyen fura. Csak ennek a feudalizmus lett az ára. Hát bazd meg, kurva jó. Szerintem itt azért a hitszegés nem itt kezdődött. Szerintem ott kezdődött a hitszegés, hogy a... Ki részéről? Magyarságban. Magyarságon belül. Tudod, hogy az István legyőzte... Most a sorozatát mondom, jó? Mert ez most a végéről szemléljük a dolgot, lássuk az elejéről. István legyőzte Koppányt. István lett az, aki államot alapított. Rómához rendelte Magyarországot. De a magyarság sosem tagadta meg valójában igazában lélekben Koppányt, és Koppányhoz tért meg már Verbőcivel, meg aztán újra, meg újra, meg újra. És ez ma is ott van, ez a koppányi vonal, ez az egész nemzeti radikalizmusban, ebben a döbbenetes egyébként, hogy ennek legnagyobb erővel a Kádár rendszerben a Bródi János adott hangot, és a Szörényi zenét a nem kérdem, hogy én apától szült világ. Igen, igen, anyától igen. Szült világ, nem kérdem, én apát, ki volt. De az a szabadságharcos tradícióhoz kapcsolta a Koppányt. Igen, mert hát ez a Verbőci, ezek a Verbőci utódai, a kurucok. Igen, és hogy abból lett, hogy valójában ez volt a Koppánynak, igen, hogy igen, és az abban érthetővé válik, hát ennek a gúnyrajza az Orbán rendszer, meg a hazugsága, meg a elárulás. Ez is csak egy hitszegés a sorban. Szóval ott tartottunk, hogy nem árult el valójában a Koppányt a magyarság. Aztán, tudod, katolikus lett. De igazán katolikus lett. Az első nyugatról jött hullámra protestáns lett. Már a magyarság. Igen, református lett. Kálvinista lett. Vajon miért? Aztán az ellenreformáció hatására rekatolizált, újra visszakatolikus lett, valójában katolikus volt, valójában protestáns lett, valójában újra katolikus lett, vagy még mindig Koppány, vagy az se. És, de most a magyarságról beszélek, az egész, tudod, nemzedékek, itt a társadalom, a katolicizmus a igazi. Amikor már egyszer protestáns lett, mert úgy tűnt, hogy az a nyerő, aztán megint katolikus, mert akkor meg amúgy tűnt. És akkor azután, mi történt azután? Úgy volt, hogy 48. Az egész magyarság egy ihletett, csodálatos forradalomban, szabadságharcban, tavaszi hadjáratban, győzelemben az osztrákok felett, és aztán természetesen az orosz despotizmustól leverve, és újra helyreállítva a feudalizmus, érted? És 48, és aztán azt is elárulta magyarság. Rákóczit kihagytad, az volt az első olyan szabadságharc, amiben nemzetiségiek is részt vettek, és osztálykülönbségek sem voltak. Tehát nem rendi szabadságharc volt, hanem az első nemzeti szabadságharc. Igen, és aztán mert a korábbiak rendi szabadságharcok voltak. Ha? Na, de közben tudod, életüket és vérüket. Később. Igen. Az egy generációval később. Igen. Mária Terézia. Igen. Tehát, hogy igen, valóban. Ezt elárultuk. Ezt a hitszegést. Elárultuk. Rákóczit, Kossuthot. Igen, ezt a hitszegést ki is hagytam. Igen. És akkor azután itt volt... itt volt 1956. És 1956 is el lett árulva. Erről a Hamvas Béla ír. Nem csak ő kurva. Jó, 57. május elseje. Csak ő ír a legkeményebb. 57. május elseje. És ezután jött 89. Ami már eleve egy hitszegés volt, meg egy árulás volt. Végül aztán ez is el lett árulva. Az árulás is elárulva. Igen. Hát ahogyan a kálvinizmus is árulás volt, de aztán az is el lett árulva. Igen. Tehát, és akkor... És tudod, minden nemzedéknek jut egy hitszegés. És ez már réges-régen zajlik. De lehet, hogy nem hitszegés, Robi. Mondok egy példát. Emlékszel, amikor arról beszéltem, hogy a édesapámnak a szűkebb frátriája mezőkövesd? És hogy mekkora kurva nagy kommunisták voltak, idézőjelbe, és most abszolút a jobb oldal, de totál jobb oldal. Mi hazánk Fidesz, totál. Sőt, Szálasinak már ott 10 évvel ezelőtt egy csávó a saját kertjébe állított, de még 89-ben ki volt írva, hogy éljen a örök megbonthatatlan szovjet-magyar barátság. Bazd meg, érted? És hirtelen kommunistából fasiszta. Na de várjál, és akkor erre mondtad, vagy tudod, hogy... Mert ez nem csak Mezőkövesdre vonatkozik, úgyhogy elnézést is kérek a Matyóföldtől, hanem úgy ez úgy a vidéki Magyarország egy bizonyos típusa, hogy sose voltak fasiszták, sose voltak kommunisták. Ők mindig a kánt szolgálták. Most ez a kán, most az a kán. Ázsiai emberek, türkök, kipcsakok, hunok, tatárok. De nem is viccen ki, ez nem vicc. Egyébként geci nyomasztó, de nem vicc. Én ismerem ezt a típust, bazd meg. Félig onnan jöttem. És ez a mindenki párttag volt a faluba. De nem voltak azok a marxisták, bazd meg, hát unták az egészet, egy szót nem értettek belőle. Csak tudod, most a párt a kán, és mindenki belép a pártba. Na, ez volt Magyarország, főleg vidék. Igen, vidék, bazd meg. Na most vidék, nézek, nagyon vidék, a falu. Mindenki MSZMP tag volt, mindenki idézőben kommunista volt. Nem voltak kommunisták. Nem voltak. Na. És fasiszták se voltak. Igen. Na és akkor nézd meg mondjuk a Kadirovot. A Kadirov az egy muzulmán. Most úgy volt, hogy a Kadirov fog menni majd a Prigozsinért, és először megütközni vele, hogy a Kadirov csörtette a kardját. A Kadirov volt tulajdonképpen az egyetlen, aki ugye csecsen vezér, akinek az elődei azok még háborúban álltak Oroszországgal. Már a Szovjetunió fölbomlása, akkor már Dudajev. Akárhogy is, ők voltak a muzulmán kihívása Oroszországnak. Így van. Hiszen mindenkinek, aki határos vagy kapcsolatban van a muzulmánokkal, mindenkinek konfliktusa van a világon, mindenhol. Csak mindenhol máshogy hívják. Izraelben palesztinoknak hívják, Indiában Kínában ujguroknak hívják, Indiában úgy is hívják, hogy Banglades, meg úgy is hívják, hogy Pakisztán. Így van. Ennek mindenhol van... Nigériában keresztény, muszlim ellenség. Igen. A iszlám mindig harcol. Igen. Mindig. Igen. Boko Haram... Mindenhol harcol. Ők mindenhol a kard, ugye? Igen. És a Putyin bemutatta végül ezen a kölykön, ezen a influencer kölykön. A Kadirovon? Igen, Ramzanon, hogy na íme itt van az iszlám. Az orosz cár, a kemény, tökű orosz cár így bánik a... Na, itt az iszlám fenyegetés, itt az iszlám kihívás. Ez a funkciója a Kadirovnak az orosz kommunikációban. Hogy Oroszország erősebb lap a pakliban, mint az iszlám fundamentalizmus, lásd Kadirov. Az egyik alattvalója, és tudod, a legszorgosabb, a leg, tudod, olyan szorgos segnyalója Putyinnak, amilyen az Orbánnak a Bayer Zsolt. És ilyen, tudod, ilyen... Csecsen létére. Igen, igen, és most úgy lett volna, tudod, hogyha őt küldi a Putyin a repülőgépről a megütközni... Már Bayer Zsolt nem segnyaló. De szerintem ő minden segnyaló. Segnyaló az a nem. Vidéki hivatalnok, aki önszorgalomból... Nem. Úgy nem segnyaló. Ez nem segnyalás. Van a karnagy, amelyik nem zenél, de neki nem is kell zenélni, hisz a zenekar zenél, a karnagy vezényel. Ő a pálcát figyelik, hogy a karnagy vezényel, és úgy játszanak. A Bayer Zsolt a karnagy. Ő nem zenél. Ő hangszerel, ez és ő megszólalta. Pont ezért mondom, ő vezényel. Ez nem segnyalás. De ő a karnagy, tudod, az összesegnyalás az ő művelete, hiszen ő a karmester, ő az első, ő az, akiről majd akik a tényleges nyalást elvégzik, róla veszik a példát, őt követik, ő megy elől a fákjával. Érted, hogy mit mondok? Fakjával. Sajátjával. Álljon meg a fakjás menet. Na, eljje. Szóval, hogy a Kadirov, az egy hazugság. Valójában annak a hazugsága, nem ő hazudik, ő csak egy ilyen, hogy mondjam, az apja valójában... Mellesleg, bazd meg, fehérbőrű, vöröses csávó, hát a csecsenek azért feketépek. Nekem ez igen. Is olyan fura. De hogy képzeld el, hogy a muzulmán... Rasszistaként születtem, így is fogok megdögleni. Hát ez a... Hát igen. Erre megtapsolnak. Amikor köcsög vagyok, akkor bezzeg megtapsoltok, amikor komoly, mély filozófiai és teológiai mondani valon van, akkor mindenki kushad. Na, amikor összecsaptak a Kadirovnak a csecsenjei, meg a Wagnernek a pravoszláviai, amire nem került sor, az egy érdekes helyzet lett volna, hogy a muzulmánok... Vallásháború. A muzulmán, de várjál, és a Putyin áll a muszlim oldalon. Nem, hoppá! A muszlimok védik meg őt. Igen, tudod, hogy a muszlimok, igen, de hogy a muszlimok védik a keresztény cárságot, a pravoszláv keresztény cárságot, Bizáncot, a pravoszláv bűnöző osztaktól. Mátyás király fölállított volna spáhikból egy elit csapatot, török spáhiból, ami megvédi őt, bazd meg a vizétől, a keresztény seregektől. Igen, mint amikor a Mátyás királynak a fekete seregéből kivált a vörös hadsereg, és megtámadta, tudod, Mátyás királyt. Ez egy pucskísérlet volt, kevesen tudnak róla, pedig ezek történelmi tények, kéne egy tényellenőrző oldal. Így van. És megtámadta a vörös hadsereggel a fekete sereget, és hát végül is aztán a fekete sereg győzött, és így beolvasztották, ahogyan az SS-t az SS-be. Robi, tényleg el fogják hinni, úgyhogy... Szóval, na, figyelj, 21. században vagyunk. Figyelj, a következő a helyzet. Szóval, hogy azt tudod, hogy a Matthias Corvinusnak hívják azt a Fideszes alapítványt. És kurva vicces volt, üdvözlik Erdogán megválasztását, a muszlimot, bazd meg a törököt, a Mátyás királyról elnevezett keresztény alapítvány. Milyen érdekes azért ez a korszak, nem? Én értem a logikáját, ellensége, barátom, stb. Értem én, magyar érdek fontosabb, mint az elvek. Értem, nem vagyok hülye, de viccesnek akkor is vicces, bazd meg. Mátyás király forog a sírjába. Vagy már kiderítették róla, hogy Kipcsak, az is, bazd meg. Na. De valami olyasmi, díjak is, minden, mindegy. De most nem ez a témánk, hanem Kadirov. Fejezd be a mondani valódat. Nem, hát hogy a Kadirov az... Te egyébként inkább hasonlítasz a csecsenekre. Hogy? Mint tényleg? Kadirov. Tényleg? Aha. Lehetne egy egész tartományom Oroszországban, valahol Csecsenföldön. Csak szeretnéd. Csak igen, meg harcosaim. Igen, és tudod, bevonulnék Budapestre. És tudod, felépíteném Európa, megvalósítanám, már Orbán tervei elkészültek Európa legnagyobb óriás mecsetére, és én végül fölépíteném. Csodálatos. Tudod, lenne egy szauluszi fordulatom, tudod, Pálból Saullá változnék át. És... Mert mennyit pofáztál az iszlám ellen, meg minden, sose felejtem el, hogy elmentél valami tüntetésre a Gülbaba türbéjéhez, vagy hova a faszba, törökök ellen, és voltak vagy tizen a tüntetők, és akkor a Puzsér nagyon cikinek érezte, és lelépett onnan. És akkor a Bódiábel volt, és szemrehányást tett, hogy gyáva elmenekült, és a Puzsér mondta, de honnan? Hát nem volt tüntetés. Én oda mentem. Tudod, oda hívtak, hogy tüntetés lesz, beszéljek a tüntetésen. És én oda mentem, de nem volt tüntetés. És akkor én vagyok a gyáva, hogy elmentem, hát most bazd meg, hogyha tizen vagytok, üljünk le egy sör mellé. Az egy esemény. Tudod, tíz emberhez nem tüntetés hívsz. Te. Tudod, ő nem tudott tüntetést olyan, rendezni, Robi, és nekem fel kellett volna szólalnom. Robi, olyan sose volt, hogy egy személyes tüntetés? Te hallottál arról a hát buddhista... Hát ez a pózolás, így hallottad hívják. A buddhista szerzetest, aki leöntötte magát benzinnel, és fölgyújtotta magát a vietnámi háború. Az nem egy személyes tüntetés volt. Hát azért ez már igen tüntetéses tüntetés. Na, az tünteti, az rendes gyáva tüntetés. Vagy, maradjunk ennyibe. Na, ezért nem leszel te Kadirov. Ez igaz, hogy a Gülbaba türbéjénél Bódi Ábellel nem gyújtottam magamat föl. A Bódi Ábel lehet, hogy nem gyújtotta volna föl magát. De nekem az a minimum, akkor de most hiteles égtél, lennék. Bazd meg, hogy fölgyújtottad volna magadat. Hát a Bódi Ábel meggyújtott, de én eloltottam a ruhámat. Jól van. Aztán le is oltottak. De most már a Bódi Ábel az, aki, hát hogy is mondjam, a rendszer egyik... Sarkalatos pillérje. Hát az egyik megmondó embere lett. Az a rendszernek az ő egyik... Ő már nem olyan. Igen. Megtértek a NER-hez. De igen, Pityinger László, Dope Man. Már annyiszor elmondtad, akkor ott van hagyjuk a témát, hát jó? Igen. Hagyjuk a témát. Jaj, helyetben én is elterelném ez a szót. Ez most visszavágás az előzőért, bazd meg. Menjetek a picsába. Robival együtt. Na jó van. Jó. Na, visszatérve Kadirovra. Igen. Tehát mi ebből a tanulság? Hát az, hogy valójában a Kadirov is egy, hogy mondjam, valójában az apja szégyene. Aha. És hogy valójában a Kadirov... Hogy működik a szolgalelkőség igazából? Ezt a mechanizmust már nem, ő valójában már nem muszlim, hanem ez a matyó, akiről beszéltél. Valójában ez, akiről beszéltél. Hogy valójában ő nem az iszlámhoz tartozik már. Talán a izét, hanem tudod, a kánhoz. Az elődei, igen, az elődei, akik háborúztak. A keresztény kánhoz. Igen, így van. Na most látod, érted, hogy mit mondom. Értem, igen. Na így jön ide. Aha. Ja. Na most Magyarországon, tehát akkor mi az oka ennek, hogy soros kapcsolás helyett elágazásos... Szakközébe jártam, 302-es számú elektronikai műszerész vagyok. Ez az én valós szakmám. Figyelj! Azért engedtek át az érettségén, mert megígértem, hogy nem maradok ott 5. évre, technikusi minősítőre. Ennyit a múltam szomorú és szégyenteljes epizódjáról. Apám tett oda, hogy legyen szakma, majd bölcsészkedhetsz, legyen szakma a kezedbe, fiam. Hát szoptam 4 évig. Na, figyeljél. De visszatérve... A múltkor az történt, hogy amikor bementem a fürdőszobába, akkor néztem, hogy hát bassza meg, fordítva van felszerelve a kapcsoló. Nem én voltam. És elkezdtem feszegni, nem veled csináltattam, akkor nyilván jól lenne felszerelve. Hanem így megpróbáltam kihúzni és megfordítani, de hát nem tudtam visszarakni. És most ott lóg és úgy kell kapcsolgatnom, most, hogy már nem jársz bottal, följössz és csináld meg nekem, léci. Most, hogy tudom a végzettségedet, jaj, találtam neked egy neked való munkát. Pénzt kereshetsz. Gyere föl, és meg tudunk állapodni. 11 éven keresztül ez ugye nem nekem való munka. Köszöld meg, hogy munkát szereztem neked, baszki. Robi, ezt már annyiszor megköszöntem, hogy már inkább te vagy az adósom. De most borítsunk fátylat ezekre a kellemetlen inszinuációkra, és térjünk vissza Kadirovra, meg hogy működik a szolgalelkőség. Ez azért egy kicsit, amit itt most fölvázoltál, most így a viccet hántsuk le róla, egy kicsit több, mint puszta szolgalelkőségem. Tudod? Tehát az a csecsen, akinek ott kiírt, figyelj, az oroszok ott bazd meg lebombázták a falvakat, meg fölgyújtották, meg minden. Először is mi volt a csecsen? A szabadságharcos az oroszok ellen, és mentek, hogy Allah Akbar, érted? Ilyen dumákkal. Másrészt csecsen maffia, itt Magyarországon is, tehát a csecsen, mint bűnöző. És aztán jön Kadirov. Pedig a csecsen egy kis nép, egy kisebb nép, mint a magyar. Területileg is, létszámba is. Egy pici kaukázusi népről beszélünk. A nyelvük egyébként nem türk, kaukázusi, az egy önálló nyelvcsalád. Grúzokkal vannak rokonságban, meg a adigékkel, abházokkal, dagesztáni kis népekkel, ezekkel. Érted? És cserkeszekkel, de azokat meg kiirtották az oroszok. Az volt a cserkesz népírtás, te is beszéltél róla. Emlékszel? Kevesen ismerik az egész sztorit. Cserkész szövetséget felszámolták. Emlékszem. De most mekkora egy köcsög... Én erről tanultam. Figyelj, én erről szakdolgozatot írtam. A holokausztal is tudnál így viccelődni, barátom. Szerintem volt barátom. Rá... Szerintem volt rá példa. Ja. Az évek során. Ja. Mondjak egy viccet. Na. Tényleg akarod? Nem. Miért nagy a zsidókorra? Na. Mert már be van építve a gázmaszk. Van a másik viccem. Nézem az órát, mikor van a, véget, van a másik viccem. A német tiszt sétál az utcán, átszalad egy zsidó kisgyerek. Megállítja sárga csillaggal a mellkasán. Kérdezi tőle, hogy hát te mit keresel itt, te zsidó vagy? Nem, bazd meg, serif. Ez a... Várjál, mondok még egyet. Az Atya Úristen osztogatja az orrokat. Ez is a miért nagy a zsidókorra egyik hipotézis. Majd választanod kell, hogy melyik a valószínű. Osztogatja az orrokat. Jön az Eszkimó. Kérdezi, hogy milyen orrot akarsz, Eszkimó? Hát, Atya Úristenem, hát én egy nagyon hideg vidéken élek. Nem szeretném, ha lefagyna az orrom egy ilyen picikét. Itt van, Eszkimó. Jön a nigger. Kérdezi az Atya Úristen, hát te nigger, milyen orrot akarsz? Mondja neki az Atya Úristen, a nigger, hogy Atya Úristenem, hát én, ahol én élek, nagyon élesen föntről befelé, nagyon-nagyon tűzően süt le a nap. Nem szeretném, ha leégne az orrom. Valami laposat, valami áramvonalasabbat. Itt van nigger egy lapos. Hát te zsidó! Hát te milyen orrot akarsz? Hát az attól függ, hogy mennyibe kerül. Ingyen van. Akkor jó nagyot! Sikerült eljutnunk a saskabaré szintjére. Csak hogy megvádoltál azzal, hogy nem viccelek a holokausztal. Már meg a zsidókkal. Már visszavontam, kedves Howard Stern barátom. Úgyhogy most két hétig nem lesz apu emiatt. Ez volt az apu, azért iszik, mert a sírsz. Jó éjszakát!